молодзі. На цябе наша моладзь, надзея нашай сумнай забранай зямлі. Твой арліны палёт цьмы развее і запаліць век вечны агні. Ты разбудзіш прыспаныя сілы і на вольны паклічаш прастор з забыцця беспрасветнай магілы да бліскучага сонца, да зор. Ты на бацькаўскі моладзь кургане узнясеш нездабыты пасад, што расточыць сваё панаванне на ўвесь свет, дзе сягне твой пагляд. Табе будуць не страшны заломы, злыя ворагі і варажба, долю, праўду з маланак і громаў твае выкрасяць гарт, барацьба. Схамянайся ж ты, моладзь арліна, у бок другі віхры веяць прымусь. Бяры светач, ідзі за судзьбінай, ідзі словам святым, Беларусь.